ikula na motema mawana ngamoko onalela ngai nanaye mawana ngamoko natika likombe mawana ngamoko lomboko nalita mai mawana ngamoko nakomise komi lela lela lela lela kore ngai moko nakatiana kwa likombe susie bakinga na limbe tinga na motema lolo gana luka kampongi ngutuni onso mperazu akate ona koka kate koka ngaliso uta okenda emi abolingo kimia nzoto mpea molimo ngai wayo anabungisa ye elimi na yo nseko na miso ekole kampe kozonga souvenir enyoko libongo lokola soda oyo balongoli ye mpete na wela molimo sheria wanga na zangi yo nga na nyokwami ye bolingo na yo etinga singa na kingo soki boleki kuna bokumbelani ye nsango boyebisa ete nga nakomi pene ya liwa se ye nde akoki kobikisa nga aya yanga nakokatwa ye belami oyiti o yangai motema na motalaka ye ata na soweto mumbu basala ye te boye mpasi ya mpota bolingo eluti oyo ya lisasi mawana yoko wapi na sukola ya motema na pinzoli na nga eminga na kwatikwa kati ya mboka boyebisa emi azonga molonga nye na bondeli yo bobobona miso ya bato za kombate mwe ngai nasengi palato omea kufa mosherie na likwela nyonso bakoswanaka limbisanga mo emi Yeah. Et la G, la G.